أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الأنبياء دا لمرني آيات تسخشرو پر لسم آيات باني ختم نو اول دا جي سورة معرفي دا سورة شديد دا نم الأنبياء دي دا نم د دې د مضمون څخه تسوی دي چې د په مضمون کې چې دی د ډیرو نبیانو ذکر پکې راځي تقریبا اولس نبیان په دې صورت کې ذکر کیږي ابراهیم علی السلام داوود علی السلام سلیمان علی السلام ایوب علی السلام ذوالکفل اسماعیل ادریس یونس موسی او هارون لوط نوح زکریا عیسی اسحاق یعقوب ذوالنون دا اولس نبیان په دغه کې ذکر کیږي نو چې د دونه نبیانو یاد اوري کیږي د چا او چا د مختصر د چا د نو کې مفصل قصه نو په دغه پر دې صورت باندې نوم د الانبیاء کښې شو چې معنا دغه نبیان په کښې کې ذکر سوي دي اصلي خو د نبیانو تعداد چې دی هوغه د 144000 زیات کم خو په قرآن کریم کې چې مجموعه راغلي 15-16 دغه نومان راغلي دي ولی قرآن کریم تاریخی کتاب ندی د نکلو کتاب ندی هغه خو چې دی د خلکو د هدایت لپاره راغلی دی نو فقط یو څو نمونې ذکر کړي دي دا نه معنی چې نبیان د هغه قدر دي نو یې پلا خو په ګرد قرآن کې د 15-16 پورې ذکر دي د دغو څخه یې اولس په دې صورت کې یو ځای ذکر سوي دي چې بل ځای دونه جمع نه دي ذکر سوي نو ځکه یې پر دې نوم د چا کښېښوه الانبیا نو نوم یې انبیا دي د دې صورت ته مکیه دی مکی هغه ته ویل کیږي چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تر هجرت ته مخه نازل سوی چې پیغمبر علیه السلام له هجرت مدینې ته نه و کړی معنا کور یې په مکه کې و چې د ده کور دلته و بودوباش دلته و خدای دې وکړي تر مکې د باندې نازل سوی که په مکه کې دننه هر ځای چې هغه ته مکی ویل کیږي ولې د مکې د خلکو سره اړه لري نو دا بله خبره د د ده آیاتونه چې دي یو سلو دولس آیات دي اوه رکوعګانې دي پاته څو نمبر د ده چې دي د کتابت په لحاظ چې په قرآن کې لیکل سوی دي یو ویشتم نمبر دی دی بغل کې لیکل سوی دي نو چې په دا د صفحې پر سر چې هلته د ده نومي نو نمبر یې امر سره ده نو کتابتا د ده نمبر یو ویشتم دی نزولن بیا د ده نمبر درو اویایم دی د نزول په لحاظ کې بیا ترتیب جلا دی چې څنګه نازل سوی دی نو درو اویایم نمبر دی تر سورت ابراهیم وروسته دی نازل سوی دی نو تر دې ځایه پورې د دې سورت دا معرفي سوره رب کې د ما قبل سره دا دی دوه رقمه ربط لري یو رب کې دا دی چې په دغه سورت کې چې کوم مضامین بیانیږي هغه یو تحقیق د معاد دی معاد بیرته راګرځېدل چې انسان مړ شي بیا بیرته راژوندی شي بیا دغسې بدن ورکول شي دغسې سمدم انسان شي لکه دا اوس چې دی نو یې پلا معدوم کیږي معدوم دا معنا چې یعنې دغه صورت یې ختم شي خاورې شي بیا یې بیرته الله راګرځي چې موږ یې بعث بعد الموت بولو نو د دغه مسلې تحقیق دلته کوي چې دغه خبره د مکې مشرکانو نه منله ویل انسان چې مړ شي کیسه اخلاص سوته بیا راژوندی کیږي نو تحقیق د معاد دا یې یو بل تحقیق د نبوت په دې کې راځي تحقیق د نبوت دا معنا ثابتول د نبوت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا نبی دی د مکه مشرکانو دغه خبره ردوله نه منله دریمه خبره تحقیق د توحید دی دا له وحدانیت ته ثابتوي په دلایل باندې نو دغه د توحید په باره کې د مکه مشرکانو مشکل درلود ولی خو دی دا الله سره شریکان درو بوتانو ته عبادت کو یا قبر ته عبادت کو نو دا دریمه مسئله بل د توحید د رسالت د پاره چې دا اوس ذکر سو تحقیق د معاد د نبوت د توحید د توحید د رسالت د دغه دوه د پاره نو د قصې بره را نقل کوي په جایزه کې چې څه دغه نبیان چې سوي دي دغه د پاره د نبوت مني او د محمد علی السلام د پاره ولې نه مني دغه اولس نبیان چې ذکر کیږي په دې کې کم یو ملایکه په دې کې کوم یو پیری خو نه پیری و نه ملک و انسان نو چې هغه انسان نبی کېدلی شي خو محمد علیه السلام هم نبی انسان دې دام نبی کېدلی شي نو په دې کې څه مشکل تاسو لري کېدای شي په خبره پوه شوې نو تحقیق د چا د توحید د رسالت د دې و تایید په ذکر سره د دې قصو کې نو چې دغه مضامین تاسو دلته واورئ د عین دغه مضامین په مخکې صورت کې چې سورت طه او دغه مضامین په کښې کې تېر شو حتی دا یې بیا خصوصي رابط وي چې هلته هم دا د رسالت اثبات په ذکر د انبیاو سو هلته هم یو څه نبیان قصې ذکر شوې وي دلیل هم دا اثبات د رسالت په چا کوي په ذکر د قصو کې نو یعنې د دې سورت مضامین د هغه سورت مضامینو سره داسې جوړ راله هلته هم دغه مسلې ثابتېږي دلته هم دغه مسلې دا بل اختلاط ثابتېږي ګای یو پلا یو ذکر شي بیا بل بیا یو قصه ذکر شي بیا بل مضمون ذکر شي داسې په ترکیب نور نه دي خامخا چاول بدای بیا بدای بیا بدای یو پلا دا خبرې بل پلا بیا راوګرځي بیا دا خبره پرېږدي د رسالت خبر راشي بل پلا بیا د رسالت ته راوګرځي دغسې مختلفې ګډوډې سره ذکر شوي دي په کښې کې نو معنا په وار وار باندې ذکر شوي دي نو اوس دلته چې دی د دې ترجمه چې ده هغه ته اوس راځو شروع کوم بسمې په نامه سره دس ترجمه بیا نه کوچ بسمی شروع کوم دا ارزای مجوای چور سره پام وی شروع کوم دا بد ځان وای په تقدیر کې الته دی وای په قوس کې بیل کې شروع کوم بسم په نامه سره الله د الله عز وجل الرحمن چې دی ډیر مهربان دی په دې دنیا کې هم پر مسلمان هم پر کافر دا ډیر مولې ورسره وای خو دلته د رحمت لمن عامه ده مسلمانان هم تر لاندې دي کافران هم تر لاندې نو چې ډیر نه خو دغسې نو څنګه بره په دا ګردو باندې رسېږي نو ډیر رحمت دی معنی کېدای شي په خبره پوه شي ډیر رحمت دی چې په دا ګردو رسېږي هم په چا هم په چا په مؤمنانو هم په کافرانو پر دې دنیا یې رحمت عام دی الرحیم چې دی لوی مهربان لوی مهربان بیا دا معنا چې یوازې پر مؤمنانو په آخرت کې پر کافرانو هلته رحمت نه کوي دا کافر چې هر څونه بغارې وزاري وکړي په دوژخ کې د الله یوازې را رحمت نشته پر ده باندې د ابدالابار دپاره دوژخي دي د هغه جهان رحمتونه خو نو کوچنۍ نه دي ګرد لوی لوی دي نو ځکه موږ وایو چې دی لوی مهربانه دی پر چا پر مؤمنانو نه پر کافرانو بیا به ترجمه راوایم شروع کوم بسمې په نامه سره الله د هغه الله الرحمن چې دی ډیر رحمت کوونکی دی په دې دنیا کې پر مسلمان او پر کافر الرحیم چې دی لوی رحمت کوونکی دی په هغه دنیا کې پر مسلمان نه پر کافر آیات ته راځم د سورت اقترب للناس حسابهم اقترب الله وای رنجه سوی دی للناس خلق لره حسابهم حساب دادی یعنی وقت حسابهم اغا زمانه ده حساب چه ده سر حساب که ولکیج اغا ورترانیج ده سوی دی و هم دی چه دی فی غفلت معرغدون دی چه دی فی غفلت پنا خبر که که معرغدون اعراض کون که دی مخ اروان که دی چه مانا چه ده اعراض که پا غفلت که اعراض که مانا ده ده وقت ده حساب ده پار تیاره نیسی توجه نورتکی کچیر دی توجه ورته چې شنو د حساب خو دیس نه یز د غو یو سره کیر خوز ما سره کیر کدا یې په خبره پوسه د ډبرو د درخت سره نه کیر خوز ما سره کیر نو زه خو باید یو سوچ وکم چلته حساب کیر چې بدی دې کوم دې نکی دې کوم دې خو باید پر بدی توبه وکړم نکی وکم چې په حساب کې کامیاب شم مګر دی غافل دی پښتانه وی پلانې دی پیل په غوښ کې بده دی دی د پیل په غوښ کې بده دی دغه سلام وای اقترب رنجګې دی لناس خلګو لره دا ناس چې دلته ذکر کړی دي مطلق انسانان ځنې مراد دي نه یوازې مؤمن دي نه کافر دي حساب خو د هر چا رانږدې دي رانږدې سوی دي خلکو لره حسابهم حساب د دوی وهم او دوی چې دي فی غفلتن په ناخبرتیا کې معرغدون اعراض کوونکي دي معنا مخ ځنې اړي توجه نه ورته کوي چې تیاری ورته ونسي د هغه حساب دپاره اعراض دغه دی چې مخ واړی شي چې اوس پسې لکه معنا الله دغه سوی اعراض مخ اړول دی دې ته توجه نه کوي وزد تداوی چې حساب سمانه تا زمانه د حساب زمانه د حساب خو ناغه قامت نو قامت کوم دي چې جدي دي داغه وجه ده چې دا گذشته چیر سوت چې نسبت واخلی نو قامت چې دی رنج جدي ودی ته یا هر شی چې په مخ کې یغه رنج جدي چیر ساغه لري دی په دا معنی یا په دې معنی واخلی چې د حساب څه چې متق حساب واخلی حساب په قبر کې کیږي چې د انسان مرسي ګرځي حساب کنه کیږي د روح خبره حساب کول کیږي کدای سپ خبره اوس پویږي ته دې درو خبره حساب کول کیږي چې رب دې څوک دی دین دې کوم دین دی په دې سړی کې څو د محمد علی السلام تصویر خدا خپل یو مختصر حساب دی کنه دی اگر چې اغلوی د مسخاله زره کین حساب چې دې څو کیږي په قیامت کې نو خدای حساب لومړنۍ چپال چې دې د قبر ور شروع کیږي نو قبر نه دی نږدې خو بخین نږدې د ارچا کته قبر نه کوم دی چې نږدې خو مرګ د انسان نه دی معلوم ار غړې دا ته هم سچ وس په دې زړه و درې جمر بسیا که داس په خبره پویږي دغه سینه دی وسخه به خډیر دی د زړه حمله چې د صفه د سره واوړ نو چې د مرګ وخت کې نه دی معلوم ار غړې دا ته هم سچته به وس مرسه خو د مرګ پسې د سی ورسته حساب در سره کول کیږي نو معنا د حساب هغه اول ته پال خدای ته پیل کیږي اگر چې د مس خال زره کین پر پر عمل نامې خور په قیامت کې کول کیږي خو دا مطلق حساب ته تر انځ دی او ته استوجو ورته کین نو ترجمه به څنګه کو اقترب را نږدې سوی لناس خلو لر حسابهم وقت حساب اشتد سر حساب کرکیش وهم او دی چی فی غفلتن پنا خبر کیا که زانی نا خبر تراشلی دی زانی غل اچوالی دی معرغدون اعراض کون که جی دا چیش سا اعراض که مانا دا توجه چا غواغت توجه نکی پام نکی اما دا گنیس فسیالا پاک فرمای ما یعتیهم ما یأتی نرازی را تگ نکیهم و دیت من ذکر هیچ یو ذکر من ربهم در طرف سخد رب دادی محدثین چه آغا ذکر نو چشی نوی نازل سوی ایلا استمعوه و هم یلعبون ایلا مگر داسی ور ترازی استمعو چه دی اوری هو آغا و هم او پداس حال که چه دی یلعبون بازی کون کی هیڅ یو ذکر نوې ذکر چې معنا یو آیات نازلیږي نوې ذکر پکې بیا بل نازلیږي نوې ذکر پکې کې نو چې هر آیات راځي نوې خبره پکې کې نو چې هر ذکر چې محدث دی ته راځي دا نه دی مگر داسې د اوري او بازی کې بازی دا معنا ځان مشغوله کوي ځي فقه ته توجه نه کوي چې دا ذکر خو نظم ده پاره رالي کله یې په خبره تش پوهیږي نو ما یاتی راتګ نکې هم ودی من ذکر هیڅ یو پند هیڅ یو نصیحت من ربهم ده طرف صدرب ده دی سنگه ذکر محدثین چه نوی خبر و تلاسی نوی خبر تو انسان خواه مخواه توجه که دی دا نوی خبر تلا توجه نکی محدثین نوی ذکر ایلا خو بعدسی و تلاسی استماعو چه دی اوری هو اغا غر و تنیسی اغا ذکر و هم پداس حال که چه دی یلعبون بازی کون که مانا زان مشغول کون که زان زنی پا بلش بانی اختاکی لکه ساتی ریچ که یا و هم دی یلعبون بازی کون که رخشند پا وی گر زراب آغا بانی وی تدگوار وی ما نوی احکام را گل نوی احکام پوس و تپوسی پا ما پی سار لر و هم دی یلعبون بازی کون که مانا رخشند بون که لکه سایچ پیوشی بانی رخشند وینو که دایس پا خبر واس پویجون دای ساب و دی تراروان دی یو شعر وای وی الناس وی فی غفلاتهم و رحل منیه که تطحنو وای دا خلک په خپل غفلتو کې ډوب دي و دې شانو ته توجه نه کوي ګر سره ساتیری کوي مگر د مرګ جرنده چې د خپل وړه شروع کړي دي مرګ وکي جرنده د میچن د صرفونو وړه کوي د انسانان تر باسي هر یو چې کریس دی بلای او باسي اخواته معنی لکه د کیمه ماشین د کوپکی ماشین چې شی باسي اخواته نو د یو ورحل مونې چې تطحنو هغه جرنده د مرګ هغه خپل وړه شروع کړي خلک وړه کوي انسانان یو تر بلې سرعت شي سرعت شي اخواته بس دی غفله دی ګر سره توجه لانه ورته کوي نو دا د حساب په باره کې قرآن کریم انسانان متوجه کړي چې دا وخت را روان دی هر ذکر چې درته راځي توجه ورته وکړئ او پر هغه باندې ایمان راوړئ آمادګي ورته ونیسئ فسیال افاق وایي په داسې حال کې دوی دا د الله تعالی دا نوی نوی ذکر اوري دا غافله کسان لاهیتن قلوبهم لاهیتن په داسې حال کې چې مشغوله کیدونکي دي د دې ذکر څخه قلوبهم زړونه د دوی لاهیتن چې مشغوله کیدونکي دي لاهیه و دا مشغوله کیدو بخت کاته وایي سری په اوناکي شي ځان بخت کې هغه مهم شی پرېږدي نو لاهیتن مشغوله کیدونکي دي په عبثیاتو کې قلوبهم زړونه د دوی د دغه توجه څخه و دغه ذکر توجه پنت و اصروا النجوا و اصروا على فاق او دوی پټه کړې ده پټولی النجوا اغه پټ راز نجوا او پټ راز ته وای نو چې پلان نجوا او پټ راز ته وای بیا یو اثر رو پر راوړي نو معنا به خي پټ او اثر دی شپټ ول ال نجوا اغه پټ راز د مشرکان د خلکو چې په غفلت کې و د اخرت ته توجه نه کول او حساب کتاب ته توجه نه کول نو دین نجوا به خي پټ کړي معنا پټ راز اغه دا و چې ډیر پټ به سره پښنستر د دې خاطر پټ نه کښنسته چې د مؤمنانو صبر یادل ځکه مؤمنان په مکه کې کله غالب وو په مکه کې خود مشرکان او حکومت مؤمنانو گزاره کول پکښ کې مغلوب و نو دې خبره پټه ولې کول د دې د پاره کول چې د قران مقابله د دغه نبی مقابله څنګه وکړو چې دا باطل خلکو ته ښکارا کو نو د دې د پاره که موږ یو کیل جوړ خلک مو ویني بار خر وي تاسو ما وجه د لاس د مقابله کې یو پټ پلان سنجاوه یو پټ چم سنجاوه بار از موږ خبره نه مني یا چې موږ په پټ وک نور خلک خبر نشي کیل ورته وک بار چې خلک راشي از موږ خبره به مني بار و یار دا خلک پر حق دي دا خلک پر حق دي لکه څوک چې خیانت کړي دا خاینان پټ سره کښین یو کیل جوړ کې د خپل دروغ د خپل باطل خبره پر نور خلکو بار کړي خو هغه خبر نه یو وخت هغه رسواس بابا دي خو مخکې دا چل سره جوړ کړي نو دوی چې دا چل جوړاوه د قران د مقابلې لپاره د مؤمنانو دوام نه پټاوه د اوغ خلکو چې پټاوه چې دوی غوښته چې هغه خطا بس چې بار پر دوی باندې دوکس چې یاره دا خل حق وای نو هغه نجوا یې اوس الله بیانې و اثر دی پټوله ال شپټوله ال نجوا هغه خپل پټ راز هغه خپل پټ مشورې چا پټوله وم الذين ظلموا مولا قاری جزا ته بس تا پام دغه و اثر رو خو فعل دی الذين ظلموا دا د فاعل نه دی خو دی کی زمیر دی راجه و اوغ خلق ته دی چا مخ کی چیر سوس اقترب الناس هغه خلق و چا هغه پلینګ چا هغه یلعبون کی و نو و اثر رو دی پټوله ال نجوا هغه خپل پټ رازونه شپټوله بار د الذين ظلموا نو چی شو الذين ظلمون بدل دي د واسرو د اغه وو څخه اغه زمير چې موږ التوای واسرو دي پټول هم الذين ظلموا هم دغه چې دا ظلم یې کاوه چې دا کوپر یې کاوه دغه خلکو دغه در یاد و منو کله ایسته په دې خبره پیداله د واسرو چې دی پټول ان نجوا د خلک څوک چې پټول هم الذين ظلموا اغه خلک چې ظالمان و دا دغه څه بدل دي څنګه ظالمان پر ځان ظلم کاوه هر کافر وکي پر ځان ظلم کړی حتی هر عاصي او ګناکار پر خپل ځان باندې ظلم کړی ولې د د کفر او د د عصیان تاوان چا ته رسېږي خود د ته رسېږي دی به دوژخته بولي ژنو کوي پر خپل ځمانه چی کړی ظلم کړی دی فسال افاق وای هل هذا الا بشر وسنو د تسوار وای رجدي چې معنا نو دین نو څنګه نجوا کول څنګه پټ پټ خبرې جوړول هغه پټ خبرې یو دغه د غوښته ونه سو دی به ویل هل ندی هذا دغه محمد خو الا بشر مگر نه یو انسان مثلکم په مثال سره ستاسي بره لچه به خبر ده خدایم دغه رقم یو سر دوه غواژل لري چې وستر ګدري دغه سلاسونه لري خوراکي واده کوي د یو زه رسول نه خو زم رسول یم چې ما استاد څه پکې ته من یو انسان زمي و انسان ته د رسالت او که نو زم نو زما خلق منی نو چې نه منی ستایم خلق نه منی یو دلیل دا پټ سره جوړ کی چې خلکو ته به دغه وای چې بابا دیم دغه انسان دی لکه زنه دی به ول رسول هل ندی هاذا دا د هزای شره و نبی علی صلوات و سلام ته هل ندی هاذا دغه محمد الا بشر مگر نه یو انسان مثلکم په مثال سره ستاسي هر چاته ورته دیم دغه سړی دی ملاد ماته ته اوس پر د کلمه و خدایم دغه انسان دی دی ولی پر تان وای ادا یو دلیل دی د عوامو د بیا کلان د فار شدی بار نه لکه یو څوک چاته تم یو سره زم یو سره ته نو څه سر پر مال لري چې ماته نصیحت کوي وزګه زیت دی نه ګوري چې نقطه د کتابه ژغیږي نو زخ په کتاب نه پیژم نو دی د رسول الله سلام سره د څنګه مقابله کوي چې تم یو سره زم یو سره نو خدای وای ماته جبرئیل راځي وته ته جبرئیل نه راځي ما صدقه پر کوي خدای یو باچل دلیل دی جوړ کی نو دی په د نجوا کې دغه ویل د هل حازات څخه هغه د دې د نجوا تفسیر سیل وسوران دکی چاغنو څنګه نجوا و څنګه پټه مشوره و ول هل ندی هازه دغه محمد الا خو بیا دی بشرون یو انسان مثلکم په مثال سره ستاسی دا یو افتاتون السحر آیات سره تکوی السحر و جادوته وانتم پداس حال کی چتاس تبصرون تش په هری پسترګو ی ام وینه نو چې انسان سو دا د دې د عقیده داسې جوړه وه بارهی رسالت بې ملک بل چاته نه ورکول کېږي رسالت که ورکول کېدي هغه به ملک ته ورکول کېږي انسان که خارق العاده شیان ښکاره کول هغه خامخا جادو دی د عادت خلاف شیان که یو چا ښکاره کول هغه خامخا جادو دی ګوره کرامت یې په جادو کې باره تېر کړي معجزه یم په چا کې تېره کړه په جادو کې چې هر خارق العاده کار نو جادو دی خو دا غلطه ده هر خارق العاده کار ولې جادو دی خو معجزه هم خارق العاده کار دی کرامت هم خارق العاده کار دی جادو هم خارق العاده کار دی مګر دی ګرده په جادو کې تېر کړه نو دغه ول برای دی انسان دی سیس پر کم نو رسالت خو چا تور کول ګیر خاص او ملک تور کول کېږي دته نه یور کول او هر انسان چې خارق العاده شي ښکاره کوي هغه خو جادو دی نو تیس دده جادو دی ور سره مانی دا خو جادوګر دی دا معجزه ښکاره کوي کدا یې په مضمون پوهیږي فتاتون دغه د دې نجوا والا او دغه خلکو دا مشوره کوله چې بره به خلکو د دې وای چې پر د ایمان راوړي د دې معجزې منله مجبور ته چې ښه جادو سره مانی نو دا خو جادو دی جادو خو باطل کار دی جادوګران خو ډیر دی نو ولې واځ بیا دی رسول دی فتاتون آیات سره تکوي دا نجوا والا وای ودا نور خلکو ته دا خبره سره جوړی چې بره به دغه خلکو ته وای آیات سره تکوي معنی منی السحر السحر وانتم افداس حال کی چی تسی از تو بصیرون تسی بصیرت والا اس مانا لدون کی است دغه کار چې دا جادو دی ته سر په سر ګورته ګوره چې جادو دی نه ولا د کارونه کی تور تر راځي منی ورته کښینه غوژ ورته ژوندو د افتاتون په ترجمه پوس واس ایا تسی راځي مانا غوژ نسی منی است کی السحر السحر وانتم تبصرون حال د چې تسی پویږي الله پاک د دې د خبرې جواب ورکي دا سی و چې نبی علی السلام د سی ورته ویل قال وی ویل دا پیغمبر بارول ربي يعلم القول ولتسخ پټ پټ سره جوړوي خو الله په خبر دي ما خبرې تسي اته پټ سره کښېنی چې راسي دغه پټه دا خبره جوړ کړه دغه صورتو قال نبي عليه السلام یعنی پیغمبر ورته ویل ول ربي رب زما يعلم خبر دي القول په هر خبر چې سماء په اسمان کې او ارض په مځکه کې چې ارزه مشوره وکړي بلار ولا که چې اسمانو ته خېږي خو نسې خطه په مځکه کې کېم د الله سره د پټه په مځکه کې مله د پټه او اره خبر القولې ویل د پلان په داخل دي ربي رب زما يعلم علم لري القول پر اره خبر چې سماء چې په اسمان کې او ارض په مځکه کې وهو السميع العليم وهو دغ الله السميع اوريدون کې دي د اقوال استاذ دا نه منچ دا خبره اوري ار خبره کسره سميع د الله صفت دي وهو دغ الله السميع اوريدون کې دي د تل د پاره د اري خبري العليم ش خبردار دي په ار ار حال باندې چې سیاست برکه پشکاره کې که پچا کې الله تعالی په خبر دي په دې کې څه شورتول نو چې خبر دي معنی جزاء در لره در کې ته دغه پټ مشورې زما په مقابله کې جوړه رب می په خبر دي دره به سپټه نه سي چیرول زما د پټه تیر کې زبنه اندر خبر دغه هغه د دې د نجوا په جواب کې چا وویل پیغمبر علی السلام دی خو هغه خبره جوړ کړه چې معجزه یې ګرځي جادو دی او د زموږ پر کم انسان دی دی رسول نه دی بل الله فوق اذا استقالوا دی دا ام ویلا دغه غافلان چې د اخرت غافل او ایمان نه پر درلودي د رسالت غافل او ایمان نه پر درلودي بل د استقالوا دی لا ویل والاغضغاص احلام اغدغاس و دا اغگه دو دی احلامین دا خوبو اغدغاس چه دی ملاقاری دا جمع دا غدیث دا غدیغس غدیغس یا مفرد دی غدیغس یا چمبیت و یلکیش دا اغا و شو چه و چلنده پر لگاد دا چمبیت و اغدغاس مانا دیر چمبیت احلام چه بیادی اغا بیا جمع دا حلم یا حلم دا لام یا ورغنده ورک حلم یا پیشو لار ورک حلم حلم خوب ته ویل کیږي خوب ته ولکې نو احلام خې جمع رااله نو د اغتغاسم جمع سو احلام یم جمع سواله د هغه ګډ ورډ لکه مولا واشه چې وشو لاندې پر لګای دی هغه مشته یو دغه سویل کیږي د هغه ګډ ورډ مخان دی د چا د خوبو خوبونه چلته پریشانی پر لګای دی بل چې راکشي هغه هغه یم ترجمه نس کولای زو وس چی شوی افلای یو شی سی بیا بل سی بیا بل سی چا ورته یو هغه مرو دی ګډ ورډ خوبونه چې دی انسان ورل د د خبرې ګرد د خوبو پریشانی ګډ ورډ خوبونه سره وې چې راکشي یا پلای و خبرو کې بیا بل وک بیا بل وک دا د غسې ګډ ورډ خبرې کې دایس په مضمون پوهیږي دا د دې ستوري چې دی آلته د ایوب علی صلاتو و سلام په قصه کې هم راځي چې د خپل شیز ته په ناجوړی کې د شیز سیاه د پرې چې خو ورته بعد اسو برای قسم ورته وخت ورکه در جوړ سم الله چې لسلش خو دې سلش خو دې و قسم ورته واخستې نو دی ام ډیر ش بنداو د الله تعالی صابر بنداو هغه ش ز ډیر صالح او پر الله ګرانس ګرانو نو دی چې ویش دغه چې جوړ سو بارې خو نغوشته چې قسم پر کې کې قسم نک پر خو حنیس کې چې پاره پر لازم یې الله پاک د ته حلا ور وشول و خذ بيدک غدغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب فسورة الصاد كثلور تلويش تم آياتي ألا ودت تسنغ ويبارول تبخ بلاس يغضيغ ثرا واخلا مانا يو چنبرا واخلا دو ورشو مانا دو وجلو ولا شمايخي چه ورتواي جاروغان خلق زين جوري مرجنو بارا پا جارو ترجمه كوچات ولي خود جاروم دا غسلش جي پر لبن چه سوي دي كن يغضيغ دو ورشو لكا شمايخي جيگي جيگي دا دوغو بنچه تويل كير ولي يو بنچرا واخلا فاقو داري بيه پا دا غسرا وحل وكا برای به دست بوه مفسرین رو برای دیست سرون ارکافت چی سرسی دستی اچه دستی که پیاب پلا سل پر مشلی که دیست بوه دارکم خدا لنگی مشلی اصر بیر رای نمشلی انو دستی بوه گوره در شو خلق در پار علا داغ در حلا و رواش ولده در قسم من پخلاس و اغا وحل ما دی وست وله وست نو از مرز اسقاط چه دی برا در زین باکل پرستان دی اسقاط خونو حلا در دالکا در بنی اسرائیل در چه در حرام در پار حلا جور ولی اغا در مایان در پار وست ورتوه چه در غو تنگل چه سر لری دلته خو چې دی د دې د پاره چې د یو چا ذمه فارغه ست حله جوړه چې ذمه فارغه ست دغه په قران کې ده د ایوب علی السلام ذمه الله ور فارغه کوي وای دغه چمبر لره وک نو زه چې د یو مړي ذمه ور فارغه کوم نو دا ولي پر اوغه باندې قیاس لري چې حرام په حلال دی د بنی اسرائیل حلی خو چې به حرام ځان ته په حلال ول شرعي حله دغه ده چې د یو مسؤلیت څخه ځان په وباسي د مسؤلیت لکه دلته د ایوب علی السلام مسؤلیت الله تعالی څنګه ورپ حقي ولته یو دغه سواخ له یو مټ واخره د خاصو فقدر به په غسر او هول وک کنه نو ده دا دارک ول زج په جارو وهم تو خو په ول اچ سلشت دیو ادم ارای وګ وک لشت ده نری نری چې خاله ده هغه دی نو دا می درجه پر د فل چې دغه سو دغه چمبیته ویل ک په غایت کریمه کې چراغلی دی دلتم دا کفار دغه چې د نبی علی السلام په باره کې وای برای دا د وحی چې د ترازی دا دغه سی او پریشانی د خو بود دا دغه سی ګډی وډی د خو بود نور مضمون د سنری علی دا چې سړی غوړته ونسی بل دا چې د قالو دی ویل دغه غاپلین دغه کسان چې د خپل د مکه مشرکان شمال معاده نه منی دوی به ویل اغدغاسو دغه ګډی وډی دی اغه گډی وډی احلام د خوبو د خوبو گډی وډی خبرې چې بلای وې نه را سره تکشي براوي دا وحید دا خې بل خبر ته مخ شو السحر دی وسې براو دا غه د خوبو گډی وډی پسې الای بل ترغه ترقیب سو کړ د سه ویله ول افتراه افترا د غټه کړي يهودا برای خپل سره غټه کې کور کې نه دروغونه سره جوړ کې برای چې د باندې راوز مشتوی پر ما دا آیات نازل سو بل دا آیات نازل سو دا بل دغه د جهالت بل ول داسه د افترا دا محمد جوړی کړی غټه کړی یوه دغه بل هو شاعر بل دسه د هو دی شاعر ګر سره شاعر دی اره خبره موزونه ده دا دا دا دا وای وای وای دروغ جنج دروغ وای رشتاګوی دی قیاس کې پلا کوم نو پر چې اخ دراس احلام خو معنا موزونه خبرې دی ګډ وی دی وسه بیا د شاعر پر کشاشه چورور نه یواز دغه شته د وحده وکی د چې دغه خبرې کوم لکه شاعر پر لپسې کی تیار شاعر دی بره د شاعر پر کشاشه بل دا چې د هو د چې دی شاعر نه شاعر دی شعر کوم کی دی شاعر نه سمانه یعنی دغه آیاتونه چې دی وای دایم شعر دی نور مزامینم لکه د شاعر پر لپسې کی نو فلیاتینا بیاه ترجمه زای پوری چې دا د دې دعوی وسې چې پلاول سحر دی بیا ولدا او تاسو احلام دی بیا ولدا د ځان سره غټکی په کور کې بیا ولدا شاعر دی بهرال د ازمش خبرې سیږي چې مجه کو کني دی واقعي رسول دی نو خو نه ستم دغه سغه معجزه راوړل کوم موسی علی السلام لکاره ورڅخه مارزن جوړی دی تم دغه سي معجزه را لکه د صالح علی السلام وشه د ډبري سي وشه را وست تم دغه سي معجزه را لکه عیسی علی السلام مړي ژوند کول مړي ته بل قوم باذن الله غبر ژوند دی ست معجزه پر کوم خواجه چې موږ درته وای دغه سي معجزه را دا فلیاتی دا دم د دې د پاره تر ملاقاتش دا فلیاتی پیګو کی جواب دا غین ده چې ان لم یکن کذالک کدا غر کم لیل کدا مش چ وای نو فلیاتی نه دی راته کو فلیاتی دی راته کو کنا و مشت بی آیتین په یو غټه معجزه سره کما لکه چې ورسل را لرسیو الاولون اغه په خوانی رسولان په خوانی رسولان چې را لرسیو څنګه څنګه غټي معجزي ورسره نو لکه اغه چې را لرسیو دای جم دغه سره ول لرسی معنا اغه سم معجزي دی ورسره راوی په خبره کې دای سپه دلیاس فل یاتی دا خبره داسې ده د مشرکانو لکه مش چې وای چې دای شاعر دی ومکنی فل یاتی دای جراته وکنا او مشت بی آیتین په یو غټه معجزه سره کما لکه چې ارسل را لېږل کړه سی او دغه ټو معجزو سره الاولونه هغه اولنی رسولان لکه موسی علیه الصلاۃ والسلام عیسی علیه السلام صالح علیه السلام لکه هغه چې را لېږل سی او دغه ټو معجزو دایم یو غټه معجزه راوړي رب العالمین جواب ورکړي بروی اوغونو ایمان راوړي شتوا هغه رسولان چې راغلي او هغه غټه معجزې راوړي نو خو هغه غټه معجزې راوړي دغه امتهم اکثر ایمان نه پراوړي منکرون تم هغه رقم شی چې غټه معجزه چاته وای چې هغه درته ښکارا کې سپوږمې درته دوا ځکه ایمان نه راوړي دا مزي با نه د دم د جد پاره ته ولا کوي چې برته ایمان راوړي خو هغه الله پاک ته اوغو کله چې راوړي ایمان راوړي د شی وای ما امانت ایمان نه دی راوړي الله قبلهم د مخه تر دی من قريه هیڅ یو کلی د قريه سمراد هغه اهل د کلی دی هیڅ یو کلی ایمان نه دی راوړي اهلک نه هغه سکري اهلک نه چې موږ هلاکړي دی هغه کړی چې کوم کلی موږ هلاکړي دي نو خو ایمان یې نه وراوړي کنه نه کیمه هلاکه ولا الله پاک وای خو معجزي ورته راغلي به دا اهلک نه هڅ په تقریه کې د پاره دي ما امانت ایمان نه وراوړي قبلهم د مخطر دوی دغه مکه در مشرکان من قريه هیڅ یو کلی هغه کلی اهلک نه چې موږ هلاکړي دي هغه کلی هیڅ یو کلی ایمان نه وراوړي افهم یؤمنون افهم ایانو دی به ایمانون ایمان راوړي د مکه مشرک به راوړي هغه نه وراوړي چې اشکاره غټي معجزې د صالح علیه الصلاۃ والسلام او شچا هلاک په سترګو مولې د شډبري ورته د ډبري وو د غټي سخريه سي ورته راويسته مگر خو دې مړه کړ کې نه کړم پر عیسی علیه السلام چا ایمان راوړي خو ډیرو لږ لږ خلکو ایمان راوړي دي دی ام نه پراوړي نه په دغه اړه افهم ایانو دی به ایمانون ایمان راوړي د مکه مشرکان چې د جهالت د دککري پوری غټه د خې بخې نه راوړي فسی الله تعالی د دې د خبرې جواب ورکړي چې دی ویل بارل دی خونو هم د انسان دی لکه مور نو مخکې خبره چې تی رسول د معجزو جواب خدای سي دالت ولر ورکړي چې دی غټه معجزه راوړي بار موږ ایمان راوړو غو خلکو کله راوړي چاته دلیل پوي خو غو ایمان نه راوړي هغه خبره خو پاته د چول محمد علی صلوات و سلام خدای غس انسان دی لکه مور نو انسان څنګه رسول زنیم رسول دی رسول دی دغه خبرې جواب وسوکي چې الله پاک پيشه دا تو خو نور رسولان دی یاد کړه چې تا نور رسولان منل نو هغه نوې انسانان بابا خدا مشرکان وس دغه ولدی مشته د معجزه ښکاره کړل کاغه په خوانی رسولانو چې ښکاره کړو نو الله پاک ته چې هغه رسولان هم انسانان ته دا دلیل ولي وای چې دیم دغه انسان دی لکه زنه دی څنګه رسول کیږي خو هغه دغه انسانان ولکه ته هغه څنګه رسولان دغه خبر ورته کی الله د سوی و ما ارسلنا موږ نه دی لېږی قبل کدر مخسته ای محمد الا رجالا مگر نه خلق دغه سړی په دغه انسانان ولکته نه پیرانان و نه رسول نه ملائکه و نو موږ نه دی لېږل قبل که مختصه الا رجالا مگر نه سړی معنا ناری نه نوحي موږ به وحی کولې الیهم وذیت کته چې دا نه منی چې وایا غ انسانان نه واغ فسالو اهل الذکر فسالو پشتنه وکي اهل الذکر د خوندانو څخه د علم د علم خوندان په دغه وخت کې د انجیل عالمان د تورات عالمان د زبور عالمان ورل خواص د غوس پښتنه وکړه بار ورته د داوود علی السلام پیری وک ملک خدای بده فرای چې انسان او بابا نه پیری و نه ملک ورس د اهل کتاب د تورات والا وس پښتنه وکړه چې موسی علی السلام پیری وک ملک خدرته وای چې نه پیری و نه ملک و انسان د عیسی علی السلام والا وس چې هغه انجیل پر نازل شوی د غوس پښتنه وکړه د غو علماء وس چې عیسی علی السلام پیری وک ملک خدرته وای چې انسان نو ته د کوم خواز غلی چې محمد علی السلام ته تم یو انسان یا زم انسان خو هغه انسانانو مگر رسولانو دام د قصدی نو موږ نه دی لېږلې قبل کدر مخستا الا رجالا مگر نسړي نو هیڅ موږ به وحي کولې الیهم وضیته که نمانی دا خبر چه آغا سریو انسانان نو فس الو علاوه تیس پرتنو که اهل ذکری دا خویندان و سخ دا علم این کنتم که چیر تیسی هست لا تعلمون پا خبال علم نلدی که خبال نپویر چه آغا انسانان و خدا علم خبر خوا من خوار سد علماء و سی پرتنو که نو چه پوغو که جواب مثبتی چه آغا انسانان و نو محمد علیه السلام چه انسان سی نو ده انسانیت و نبوت منافات نسر دلی لکه اوغا چه ندر لو دل دام چکر نسر دلیم انسان دیم رسول دی وما جعلناهم فسيالا فاكوا وما جعلنا مرنوا غرزولي وهم دغ رسولان چ د مخ کی ترسیوی جسد انداس یو بدن لا یاکولون چ خوراک نه کو ال طعام د خورو د پخوانی رسولان چ ترسیوی چ خوراک نه کو خود خلق څه پشتنه وک خو خرمای خوړل ډوډۍ خوړل چ کم قسم طعام د انسان د خوراک دی خوړت نو چ خوراک کو خود سیم نسول چ بارو نبی علی السلام وی خوراک کی و اخ رسولان و انسانان خوراک نه کړه خو غوم خوراک او دغه ژوند له کدان نور انسانان چکی و ما جعلنا مرنا و غرزول هم اغه نبیان چې په خاطر سی وی جسدن داس یو بدن لا یاکلون چې خوراک به نه کوي ال طعام د خوړو و ما کانوا خالدین او نه و اغه خالدین همیشنه د سیم ندی برابر چې محمد علی السلام خادی مرکی چې مرګ لري نو نبی مرګ بول لري الا یغ نور نبیان دروسه ژوند کیږي فاغم نجیش بند یاغم خالی جن نو پا زکی که خلود نلری خوی سو مرش بنده اینه بی برا مرکیش نو چه آغم انسان و ام خوارک که و ام مرک پر رالی نو خو معلوم سوله چه نبوت او انسانیت تکار نسر لری پر محمد علیه السلام هم انسانیت ستا ام ده مثال پا تور مرک پر رازی ام خوارکی ام نبی دیده اگر ده سر جمع کیشون و ما کانو دی نو ده تیر لسوران خالی جن همیشنی پا جم زکی فسیالا فاکوی ثم صدقناهم الوعد اغو خرال خلق ایمان نپر راولی مقابله وکره ثم بیا صدقنا مر رشتین یکره هم دا دوی سر الوعد اغا وعده دا نجات اغو نبیان سر هم علاوی مر وعده کرده و چه تیس دا جن دعوات تبلیغ وکی و خلقو تکیه نماری مقابله وکره تیس دا مر زنجات تکم علا پاکوی ما وعده ور سر کرده اغا وعده ور سر رشتین یسول دا داغ رسول سر به هم رشتین یسی چه تیس مقابله وکی تیس بشکست قبول که ثم بیا صدقنا مجد اشتنی کړل هم د اوغونه بیان وسره الوعد اغه وعده د خلاصون چې موږ د دې سره کړو نو څنګه مریشتنی کړ فانجینا نو مش خلاصون ورکی هم ودیته د اوغه مشکلات څخه د اوغه مقابلو څخه د خپل مخالفینو ومن نشاء ومن اوهر چاته نشاء چې موږ اراده کړ یوازې نبیان نو نه و چې موږ هغه خلاص کړ نجات مورکی هغه چاته چې موږ اراده کړ هغه عمر سره خلاص کړ چې هغه د دې اتباع او چا ایمان پر راوړي کله یې په خبره پوښت هغه نبیان او هغه کسان علاوه چې ما اراده ورته کړو هغه ګرته ما هغه وعده ورشتا کړ د نجات دا و من نشاء او چې دی دا پر هغه نبیان باندې او راتب سوغه ته هم نو مر وعد رشتنی کر هم د دوی سر الوعد وعده فانجینا مر نجات ورکی هم و دوی تا و من او هغه چاته نشاء چې موږ اراده ورته کړې و د خلاصون و اهلکنا المسرفین و اهلکنا مر هلاک المسرفین اغه اسراف کوونکی اسراف کوونکی اغه خلق دی چې تجاوز تر حد پراغ خپل اندازه چې الله ورته کړې د پراغ نه دریش نو الله خدا اندازه ټاکلې ده چې د خدای په ذات به شرکو ام نه کوي انکار به ام نه کوي دا معاد دا عقیده شي چې معنا دا به منی مشر په غدي چې دغه تجاوز وکي نه مني نو هغه کسان چې د نبیانو مقابله کوي خدای مومن به هیڅ نه ګرځ نه منل دوغه سره او تلف مشرپینو تعبیر وکي یا د مقابل طرف چې دی هغه مهلاک و دغه نبیانو او هغه چاته چې مش خوښ وغوت مخلصون ورکي و اهلکنا و مش هلاک المشرفین دغه متجاوزین تر حد چې معنا کوپر کړي او تجاوز تر حد کړي د ایمان تر سر حد اوشته فپایک الله فاکوا لقد بتحقق سر انزلنا مش نازل کړي الیکم متشد مکه مشرکان ته مخاطب شو په دلائل کې خیا د دلائل ور باطل کړي چې دا شان سمون کړو نو مش نازل کړي دی الیکم متشد کتابن یو غټ کتاب د کتابن د تنوین چې دی ملاقات د تعظیم د پاره دی لوی کتاب تنوین د تحقیر د پاره هم راځي معنی د تعظیم د پاره هم راځي نو مش نازل کړي دی الیکم متشد کتابن غټ کتاب فيه ذکرکم فيه هیچ پاره کې ذکرکم پند نصيحت است تست پاره کې ډېر نصيحت ذکر سوی دي افلا تعقلون ايا فلا تعقلون تاسع عقل نلري نه پويږي په ذکر سره خو بالکل پویج عقل جادی کار کی نو چې نیکه خو معلوم داره د عناد او د بغض څخه نه کوي په قصد ځان په ساتیر اخته کوي ځان په غاپلینو کې راولي حسابې نو در دغه ځای پورې علاوه طرفه پای کې د قرآن کریم هغه حقانیت دلته دی بیان کی ګوره خپل ځان کې نسبت کول دا ما نازل کړی دی د ندی جوړ کړی دا شعر ندی دا سحر ندی تحقیق د چا ان پکې کې اوس هغه د قرآن کریم د حقانیت لقد په تحقیق سر انزلنا موږ نازل کړی دی الیکم تست کتابا یو غټ کتاب قرآن دی فيه په دې کې ذکر کوم نصيحت ستاس دی پنځه ستاس د پاره په کې ذکر سو دی ايا فلا تعقلون نو تاس عقل نه لري تاس نه پوهیږي معنا خو عقل لري نو چې عقل لري معنا ایمان پر راوړي په دې باندې عمل وکړي نو تر دا ځای پورې د نن ورځې درس شو الله عز وجل دې موږ د دغه غافلینو د ډلې څخه وباسي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.